Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Eûzü billâhi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekkir fe inne zikrâ tenfe'ul mü'minîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfe'nâ bil Kur'ânil azîm. Mübârek lenâ fîhî. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abada. Ve defa'tu ankum es-su'a bila havle ve la kuvvete illa billahi el aliyyi el azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri istediğini yapar, dilediğine hükmeder. يَفْعَلُ مَا شَاءَ. Dilediğini yapan, istediğini yapan ancak Allah Celle. Biz küçücük bir yeri ısıtmak için ne kadar sobalar, doğal gazlar, benzinler, kömürler, odunlar yakarak ısıtmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman da işte ateş biraz geçse hemen yine soğuma başlıyor. Onun derecesini, ayarını tutturamıyoruz. Allah-u Teala bir anda bütün dünyayı ne yaptı? Bütün memleketi soba gibi yaptı. İki gün evvel nasıldı? İki üç gün evvel nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Bir odanın derecesini istediğin dereceye getiremezsin ya. Bütün alemler, her taraf açık, gökle yer arası. Bu nasıl ısınıyor? Allah Allah. Bak, iki gün evvel güneş vardı. Şimdi hemen aklı evveller, işte güneş ısıttı. Güneş bir hafta evvel de vardı. Beş gün evvel de vardı. Niye bu 30 derece olmuyor? Güneşin ayarını kim yapıyor? Allah güneşe ayar veriyor. Ne büyük kudret sahibidir. Evvela onun gücünü anlayacağız. O zaman kendi zayıfliğimizi anlayacağız. Güçsüzlüğümüzü anlayacağız. Kendi kendimiz elimizde değiliz biz. Biz bizim elimizde değiliz. İstese şimdi hemen, şu anda istese buz gezer mi? Birden yağmur, efendim dolu, ondan sonra kar yağar mı? Şu anda istese beynel mağrib vel işâ yef'alullâhu mâ işâ. Akşamla yatsı arası kısa bir zaman Allah dilediğini yapar. Bunlar da işte yok Libya üstünden geldi, bilmem nereden gitti mübarek. Sen nereden geldi, nereden gitti? Libya nereden geldi? Libya'da imalat mı var? İşte Allah Teala kurban olduğum orayı ısıtıyor, burayı ısıtıyor. Yok çölden geldi, Afrika'dan geldi. İstediğini yapar. Kurban olduğum bu kudret bize neyi gösteriyor? Siz benim mülkümdesiniz, mülkümsünüz. Kahrımın altındasınız. Saltanatımın, yönetimimin altındasınız. Sizin elinizde bir şey yok. Siz bir evi ocağı ısıtamazken ben dünyayı ısıtırım. İstesem yağdırırım, sel bastırırım. İstesem efendim her tarafı yeşillik mahsul bitiririm. İstesem bir anda her tarafı kupkuru ederim. Ot bulamazsınız. Bunlar bana kolay. Denizler beni dinliyor, gökler beni dinliyor, yerler beni dinliyor. Bütün alemler, mahlukler beni dinliyor. Bir tek siz dinlemiyorsunuz. Mevla bize öyle buyuruyor. İnsanlarla cinlerin asilerinden başka Allah'a itaat etmeyen yok. Bir tek isyan edenler insanlarla cinlerdir. Halbuki en güçsüz varlıklar da onlardır. Melekler bizden ne kadar fazla kuvvetli. Ama hiç isyan ediyorlar mı? Etmiyorlar. Ya yasunallah ma amarum ve ef'alune ma umarun. Biz çok cahiliz. İnsan innehu kâne zalûmen cehûle. İnsan çok zalim ve çok cahildir, Allah buyuruyor. Melekler Allah'ımızı biliyorlar. Onun için korkuyorlar. Ve hum min haşyetî müşfikûn. Onun korkusundan tiril tiril titriyorlar. Ya biz şimdi burada kendimizi özgür zannediyoruz, hür zannediyoruz diye geziyoruz, dolaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz diye. Bu nedir? Bir anda nefesimizi kesiyor, bizim canımızı çıkarıyor. Ondan sonra bizim ne gücümüz kalacak? Şimdi sanki ne kuvvetimiz var? Şimdi mezarda yatanlar nasıl rehin, nasıl tutsak, amelleriyle çukura inmişler. Şimdi orada baş başalar. Bu akşam 7 haberlerinde, 8 haberlerinde neler çıktı? Ölülere ne? Var mı böyle bir dertleri? Hiç ilgilendiriyor mu onları? Altın çıkmış bilmem, dolar inmiş bilmem ne olmuş, borsa şöyle olmuş. Hiç alakadar eder mi? Etmez. Şimdi onlar amellerinin hesabını veriyorlar. Ceza yerindeler. Karşılık görecek yerdeler. Allah'ım sonumuzu hayır eylesin. Amin. Kurban olduğum Allah'ımız Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bizi devamlı kendisinden korkan, kendisini sayan kullarına ilhak eylesin. İnsan namazsız, abdestsiz, secdesiz nasıl yaşar ya? Bu ne rahatlık, bu ne korkusuzluk. Bu cesaret cehaletten kaynaklanıyor. Geçen gün tefsire yazdırdım. Diyor ki bir adam namaz kılmasa. Tamam, kılmıyor. Fakat ne yapması lazım en azından? Şimdi kılamıyorum, mesela kılamadım da kazaya niyetleniyorum, illa kaza edeceğim düşünmesi lazım. Kazaya da niyet etmese diyor. Şimdi bu insanların çoğunun kazaya niyeti var mı? He? Adamı çevirsen, akşamı kıldın mı? Yok. Kazaya niyetim var mı? Henüz düşünmüyorum de. Peki Allah'ın azabından da korkmazsa diyor, ne demek ben şimdi akşamı geçiriyorum, ben yanacağım cehennemde ya. Allah beni tehdit ediyor. Bu kainatı yaratan Allah'ın tehdididir. Bu güç sahibinin tehdididir. Bunu kim aciz bırakabilir? Eğer ki diyor Allah bana azap eder diye de hiç korkmazsa diyor, bu adam kafirdir diyor. Allah Allah. Ama şimdi meseleye baksana, bu adam Allah'a nasıl inanıyor? Namaz farz. Kılmamakta azap tehdidi var. Tamam, kılmadın, kafir olmazsın. Kazaya niyet et. Diyelim. Kazaya da niyet etmiyorsun. Kazaya da niyet etmiyorsun ama en azından Allah beni yakacak diye korkuyor musun, korkmuyor musun? O korku içinde olsa yine Müslümandır. Ama ne zaman ki hiç korkmuyor, kazaya da niyet etmiyor, diyor ki ben kılmayacağım. Kazaya da etmeyeceğim. Bu ne meydan okumak ya? Sen kime meydan okuyorsun? Bu adam imansızdır diyor. Şimdi korkuyorum insanların hallerinden. Tabii Müslüman insanlar namaz kılmamaktan mutlaka rahatsız olurlar. Zerre kadar imanı olan adam namaz kılmadan, yatsı kılmadan yatacak, bu adam rahatsız olması lazımdır. Yani iman alametidir. Eğer tabii hiç rahatsız olmuyorsa da bu büyük bir tehlikedir. Ama millete anlatmak lazım bunları. Vaaz etmek lazım, nasihat etmek lazım. Şimdi dersin başında okuduğum ayetin de estağfirullah ve dekkir. Ya Muhammed, vaaz et sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nasihat et, öğüt ver. Fe inned zikra tenfe'ul müminin. Çünkü vaaz-ı nasihat inananlara mutlaka fayda verecek. Hakikaten sohbet dinleyen insanın bakıyorsun Allah'tan korkası geliyor. Allah-u Teala fe zekkir in nefe'ati zikra seyedzekkeru men yakşa. Habibim sen öğüt ver, nasihat et. Eğer vaazın kar ederse, nasihatın fayda verirse, Ne âlâ. Vermezse sen yine et. Niçin? Sen kime fayda verir, kime fayda vermez bilemezsin. Onun için sen herkese eşit şekilde tebliğ edersin. Ondan sonra alan alır, kalan kalır. Seyedzekkeru men yakşâ. Kim Allah'ı görmeden, Celle Celaluhu, beni yaradan var, yaşatan var. Bütün kalbim onun elinde, ciğerlerim onun elinde, damarlarım onun elinde. Ya şimdi bilsen ki kalbin bir adamın elinde. Kumandalı. Bassa gideceksin. Böyle bir şey olsa, pil kumandayı vermişler adama, senin kalbin onunla çalışıyor. Bu adamı kızdırır mısın? He? Kafa tutabilir misin? Hadi be, ne yaparsan yap diyebilir misin? Adam kumanda elinde ya. Niye bunları düşünmüyoruz? Nefesimiz bir adamın elinde olsa, kesecek olsa, bırak nefesi, böbreği, ciğeri, maaş bile birinin elinde olursa nasıl durumlar yapıyoruz adama karşı? He? Oho! Adam kavakta efendim ne diyor? Kavakta nar biter mi demiş. Hay kellem gibi demiş öbürü de, biliyor musun? Yani sen dedikten sonra demiş, kafam kadar nar olur kavakta, fark etmez. Her şeye itaat. Ondan sonra. Başka biri dese sana ki ya bu adam yanlış konuşuyor. Ya sana ne karıştırıyorsun şimdi? Biz ondan işimize bakıyoruz. Mesela düşünüyorum ya, kalbim bir adamın elinde olsa ben onu nasıl dinlerim? Kaçta yat dese yatarım. Kaçta kalk, ben şurada olacaksın dese orada nasıl bulunurum? Hesap et. Ha ne oluyor şimdi yatsı namazı? Kalbimiz Allah'ın elinde, her şeyimiz Allah'ın elinde. Yatsıyı kıl diyor. Şimdi biraz pay bırakmış ya. Herkes nereye kanıyor? O paya aldanıyor. O bolluk var ya, insanları aldatıyor. Onun için insan kendini ipsiz sapsız meralara yayılmış koyun gibi zannediyor. Halbuki ayağında bağ var ama onu bol bırakmışlar ipini. Salmışlar ileri, gidiyor. Hiç aldırdığı yok. Ama bir yere geliyor, ondan sonra ayağını şey ediyor, çekiştiriyor, gitmiyor. O zaman anlıyor, ben bağlıyım. Bizi de Ezrail aleyhisselam yakalayıncaya kadar, ölüm meleğini görünceye kadar biz bu işi anlamayacağız. O zaman anlayacağız ama çok pahalıya patlar bize. Ennâsü niyâbun feydâ mâtün tebev. Bütün insanlar uykudadır. Ne zaman ölürlerse o zaman uyanırlar. Halbuki biz ne zannediyoruz? Ölen uyudu. Uyuturlarsa. Ondan sonra ebedi istirahatgâhına tevdi edildi. Sen efendim Hürriyet gazetesine ver bir ilan, o zaman cennete gider. Ebedi istirahatgâhına tevdi edildi. Yazdığın zaman, hele bir de zenginsen bir sayfa kapat böyle büyük bir taziye, cennette yerin bekliyor. Niye? Bu kadar gazete yazdı ya. Adam istirahata gitti. Gazete yazdı. Adama vuruyorlar sopayı, kimsenin haberi yok. Namaz yok, abdest yok, ne yapacak? Hadis-i şerifler böyle söylüyor. Sümme yutraku bi mitrakatin min hadid. Yelde bu kaburluğu nara. Eğer sual cevaba muktedir olamazsa, Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kıblen ne, kitabın ne, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, bunlar sorulur. Cevap veremezse diyor, melekler ona Efendimiz'i sorarlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi kabirde gelir, mübarek, aynı sağlığında olduğu gibi gelir. Melek de sorar, ma tekul fi hakkadir racul, bu zat hakkında fikrin nedir? Herkese sorulacak bu. Yahudisine de, Hristiyanına da, Müslümanına da, münafığına da, bu zat hakkındaki fikrin nedir? Biz mesulüz ona inanmaktan. Eğer derse ki o benim peygamberimdir, eşhedü ennehu nebiyyi ve rasuli, ben şahitlik ederim o benim peygamberimdir, ben ona ittiba ettim, rahat. Yok efendim, kafir ise, münafık ise ağzını açar diyor, şaşkın kalır, ha ha yapar, hiç cevap da veremez. Ona derler, la derayte ve la teleyte, sen bu zatın kim olduğunu bilmedin, kelime-i şehadet de zikretmedin, tilavet etmedin, buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım imanımızı bize bağışla ya Rab. Son nefeste bu imanla çene kapamak nasip eyle ya Rab. Kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ahirette ayırma ya Rab. Amin. Bunu çok kolay okumak nasip eyle ya Rab. Ölürken bu ne acayip bir şey ya. Son sözüm böyle giden cennete girdi. Bu ne kadar garanti müjde verildi bu. Bazı insanlar rahat rahat okuyor okuyor ölüyorlar ya. Ne kadar imreniyoruz, gıpta ediyoruz. Öyle bir sonumuz olacağını bilsek hemen ölmeyi göze alacağız ya. Ama işte ne halde ölürüz, ne kargaşada ölürüz. Adam bir kargaşa çıkar, Allah demeyi bile unutur ha. Ya. Bir fırtına, bir kargaşa, bir şey. Panik. İnsan hep böyle Allah Celle Celaluhu lafzı celali zikretmek üzere yaşayacak ki ağzı Allah'ın zikriyle yaş olacak, ıslak kalacak ki ölürken de o nasip olacak. İnşallah. Bu ilimle de değil. Çok kitap okumak, çok kültürlü olmak, çok hocaymış, çok abis. Zikir yerleşecek. Devamlı Rabbini hatırlayacak, hiç unutmayacak. Bu zikir hali yerleşirse son nefeste müyesser olur. Molla Cami Hazretleri buyuruyor ki bir adam 104 kitap ezbere bilse, bütün ilimleri, metinleri hıfzetse, yutsa, son nefeste öyle bir fırtına kopar ki diyor, hepsini unutur diyor. Hocalıkla da değil. Ancak diyor, hali hayatında zikri kendisine yerleştirmişse, kalbine yerleştirmişse, diline yerleştirmişse, o gayri ihtiyari, o zikir nasip olacak diyor. اَفْضَلُوا الْاَعْمَالَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Amellerin en üstü hangisidir? Dilin Allah'ın zikriyle yaş olarak, ıslak olarak ölmendir. Ölürken dil devamlı zikir üzere olacak. O vakit bu ondan üstün amel yok. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Böyle yaşarsak böyle ölürüz. İnşallah Rabbim cuma gecesi ölmek nasip eder. Amin. Ama bu gece değil. Rabbim mübarek bir namazın akabinde nasip eder inşallah. Abdestli nasip eder inşallah. Çok da sipariş veriyoruz ama olur ya. Yani Allah isteyin diyor. Veselullah min fazli. Allah'ın fazlı kereminden isteyin. Adam diyor ya Rabbi illa beni secdede öldür. Adam secdede ölüyor. Kaç tane secdede ölen var? Ya. Niye onların duası kabul oluyor da bizimki kabul olmuyor? Biz istemeyi beceremiyoruz. İçten istemiyoruz. Bazen adam amin diyecek kabul olur diye korkup amin demiyor ya. Zaten ölmeyecek. Biz öleceksin. Ben de diyorum ki öleceğin zaman bu hal üzere öldü ha. Ben bunu söylüyorum sana. Zinada ölmek var. Sarhoş ölmek var. Allah Allah. Sarhoş ölen mahşere sarhoş kalkar. Ya. Allah muhafaza etsin. İhramlı ölen ihramlı kalkar. Cihatta ölen efendim mücahit olarak tekbir getirerek kalkar. Ya. Onun için innemel ibretu lilgatime, itibar sonadır. Yub'atü kullu abdin ala ma mat aleyh. Müslim-i Şerif hadislerindendir. Her kul ne hal üzere öldüyse o hal üzere kaldırılacaktır, kabirden diriltilecektir. Şimdi hep bu iş buraya bağlı. Şimdi bu gece biz hayatımız, yaşantımız ilimle geçiyor, zikirle geçiyor, ayet hadisle geçiyor. Hep böyle devam eder inşallah. Ondan sonra ne buyuruyor hadis-i şerifte? Temutune kema te'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Evet. Ve tub'atune kema temutun. Öldüğünüz gibi dirileceksiniz. Ve tuhşarune kema tub'atun. Nasıl dirilirseniz Allah'ın huzuruna da öyle haşrolunacaksınız. Yani bugün şuradaki hayatımız yarın Allah'ın huzurunda neticelenecek inşallah. Güzel sonuçlar verecek inşallah. Böyle olmak lazım. Aman cemaati bırakmayın. Yaz geldi, güz geldi, sıcak oldu, soğuk oldu. Bayburtlu ne demiş? Esir püsür yolcu havası demiş. He işte. Adam misafirliğe gelmiş. Bir gün kalmış, tamam. İki gün kalmış, üç gün kalmış. Her gün bir bahane bulmuş. Bugün esiyor, bugün yağıyor, bugün püsüyor. Artık misafirliğin hakkı üçtür. Az-ziyafetü selâfetü eyyâm. Hadis-i şerifte misafirlik üç gündür. Üç gün sonra kapıya koyma hakkın var. Öyle olmaz, yatak serilmez ki. O yine bir bahane bulmuş. dördüncü günde gitmemek için bugün de demiş ya çok fırtına var herhalde falan. Demiş esir püsür yolcu havası demiş. Hadi bakalım. Ne demek? Ölüm durmuyor, ahiret yolculuğu devam ediyor. Bunun için efendim genç ihtiyar, yaşlı, zengin, fakir, amir, memur seçmiyor. Ve işte yazdır, güzdür, soğuktur, kardır, buzdur. Azrail aleyhisselam gözetmiyor. Ahiret yolculuğu madem ki devam ediyor, bizim de ne zaman öleceğimiz belli değil. O zaman biz bu yoldan ayrılamayız. Allah bize ömür verdi, hayat verdi. Şu nefesleri verdi, ahireti kazanalım diye verdi. Yoksa yemek içmek için vermedi. Bugün ben ne yedim ya? Bütün yediklerimi toplasan çıkartsan ne yedim yani? Kaç gram bir şeydir ya? Bunun için yaşanmaz ki. Bir de şekerim yükseliyor bir şey yemeden. Boşuna bir şey yani. Sıkıntılı bir şey. Azıcık bir şey yiyorsun, yükseliyor. Yemiyorsun, düşüyor. Bir ayar tutturamadık ya. Allah'ın yarattığı pankreas gibi çalışır mı? Pompalarla, insülinlerle. Nereye kadar takma ayaklar? Yarım adım gidecek. Mevla vermiş bak size bu kadar nimetler vermiş. Bana da başka diğer bunca nimetler. Herkese nimet vermiş. Bir hastanın üzerinde sayısız nimet var. Ama o sadece hasta olduğu tarafı görür. O kadar nimeti görmez. Sonra öbürü de çekildiği vakitte aa bu da nimetmiş. Öyle olmaz. Bütün nimetleri görmek lazım. Şimdi bu kadar nimetlerin verilme sebebi nedir? Sen ye iç yat aşağı değil. Zevk et, keyif yap. Burası bir köprüdür. Geçiş halindeyiz. Sakın duraklama yapmayalım. Ne yapıyorlar böyle polisler? Duraklama yapmayalım. Çünkü neden? Otoban ya. Bindirecekler sana. Üzerine çıkarlar. Yürü. Git. Durulur mu burada? Ya. Eğlenmenin yeri değil. Adam Boğaz Köprüsü'nden arabayla geçecek. Aa ne güzel manzara buraya. Dur şurada biraz çay içelim. Semaveri de almış durduruyor. Ya polis bunu tutar mı ya? Ya kardeşim git Çamlıca'da çay iç. Bura köprü. Et dünya kantaratün. Dünya bir köprüdür diyor hadis-i şerif. Fe'buruha ve la te'muruha. Köprüyü diyor tamir etmeye bakmayın. Onu mimarlar düşünsün. Yani dünyanın mimarı Allah Teala yaratan, yaşatan o. Vakti doldu mu patlatacak. Sen şimdi dünyayı donatmaya bakma. Sen buradan selametle karşıya ahiret sahiline geçmeye bak. Allah iman selameti versin. Amin. Sırat köprüsü var. Acayip hesaplar var. Binlerce sene tevkifler var. Tutuklanmalar var. Hesaplar var, kitaplar var. Ne olacak ya? Bin sene ya. Bir namaz sorgusu suali. Bin sene. Yedi tane şey var. Durak, karakol. Her birinde bin sene. Bu bin sene ya bu ne demektir kardeşim? Adam bir sene hapis yatıyor. Ben işte ne kadar yattım toplasa 13 ay hapis yattım. O 13 senedir anlatıyorum ya. Ne var yani? Ama öyle değil işte. Bir hapse soksan kapıyı üzerine kapattıkları anda canın boğazına gelir ya. Hiç durulmaz yani. Hele bu sıcaklarda Allah. Kışın hapis yatmak iyidir. Yazın çok zor. Allah düşürmesin Allah. Herkese muhafaza etsin. Efendim, zor iş. E peki sen bu ne kadar? Bir sene, iki sene, beş sene. Adama diyor ki müebbet hapis. Lan dünya müebbet değil ki. Nasıl müebbet hapis veriyorsun adama? Desene ki ölene kadar. Bir de ne diyor? Ağırlaştırılmış değil ya. 4000 kere bilmem ne kadar ağırlaştırılmış. Yani kıyamet kopuyor da ahiretin de epey bir zamanı geçiyor bu hale hapiste. Bunların bir liste yapmışlar. Tövbe ya Rabbel Alemin. Yahu kardeşim bu nasıl bir şey konuşuyorsunuz? Adamın zaten eceli gelmiş. 3 gün sonra ölecek. Adama verdiğiniz bir türlü ceza ya. Bir hesap yapıyorsun. 10 bin sene 20 bin seneye gidecek cezalar var. O şimdi hıncını almak için koyuyor üstüne bir daha koyuyor bir daha üstüne falan. E tamam da sen istediğin kadar çarp yani bu. Yatacağı belli yani. Adamın nefesi sayılı zaten senin. İş değil ki. Ama biz ahiretten bahsediyoruz. Bin sene dediği zaman Allah-u Teala bu tamam mı? Bu bin sene. Hem de bin sene Allah katında ne kadar? Bir gün. Allah-u Teala'nın hesabında bir gün dediği zaman ne kadar? bin sene. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma ta'udun. Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan diyor, takvim hesabınıza göre bin seneye denktir. Bin sene Allah'ın bir günü. Bin sene sen namazdan hesap vereceksin. Ya biz ne yapacağız? Tırnağın uzamış, altına su geçmemiş, abdestin olmamış, orana efendim sakız yapışmış, kuşluğun olmamış. Eyvah! Ne işler, ne işler, ne işler. Efendim buran kuru kalmış, kulağından sakalın arası buralara su sürülecek, buran kuru kalmış, abdest olmamış. Ne olacak? Bu da kıldım diye bir de tavus kuşu gibi kabarıyor. Millete de hava atıyor ulan diye. Namazsız, abdestsiz adamlar, cehenneme gideceksiniz falan. Halbuki bu da abdestsiz kılmış yani. E bu nasıl iştir? Bin sene tutuklaman için ta haladan, taharetten üzerine idrar sıçrattım, oradan beri başlayan bir şeydir. Biz bu kadar kitapları yazıyoruz, bu kadar ulema, bu kadar kitap. Niye yazıyor? Bir abdest risalesi, ondan sonra alıyorsun namaz, ondan sonra alıyorsun tadili erken, ilmihali, şu su, bu su. Bunlar ne demek? 12 bin mesele var iki rekat namazda. Bunlar ne demek? Din oyuncak mı? Allah'ın dini şaka mı? Kur'an-ı Azimüşşan oyuncak mı? Tiyatro mu çeviriyoruz? Allah Teala ne bu? Es-semâ idâtir rac'i vel ard idâtir sad'i innehu le kavlun faslu ve mâ ve bil hezl. Yağmur sahibi göklere yemin ederim. Mahsul sahibi topraklara yemin ederim. Bu Kur'an hakkı batıldan ayıran bir kavildir. Asla şakası yoktur. Asla. Onun için cehennem var. Var, bitti. Yakar, yakar. Bak ne diyor? Sen vaaz et. Vaazın fayda verirse ne ala. Vermese de vaaz et. Sezekkeru men yahşa. Allah'ı, ahireti, cehennemi görmeden korkanlar var. Onlar öğütlenecek. Onlara vaaz tesir edecek. Ben kalktım. Millete cehennemi anlattık. Televizyonda. Ne yaptı? Adam ertesi gün gelmiş 80 yaşına, Türkiye'nin en meşhur yazarlarından, çizerlerinden. İyi ki diyor, bu adama konuşma fırsatı verildi. Bunların ne kadar hurafelere inandıkları meydana çıktı diyor. Bizim inandığımız neymiş? Yani cehennemi anlatıyoruz. Şöyle azap var, böyle şey var. Cennette şöyle köşk var, saray var falan. Adam diyor ki bunların ne kadar hurafelere inandıkları meydana çıktı. Bizden alay ediyor yani. Bize gülüyor. Bize acıyorlar da, biliyor musun? Örümcek kafalı diye. Yani yazık bunlara diye. Bunlar şimdi ona bakmaz, günah bunu tutmaz, günah bunu yemez, bunu etmez falan. Zavallılar. Toprak olup gidecekler. Ondan sonra da yapamadıkları zevklerde boşuna onlara efendim pişmanlık olacak. Öyle zannediyor. Ben şimdi ne kaparsam kar diyor. Ölene kadar diyor. Öyle zannediyor adam. Biz ona acıyoruz, o bize acıyor. Kim kime acıyacağını şaşırdı. O oradan çarşaflı kadına diyor, bu sıcak havada sen de diyor, burnuna kadar çekmişsin, örtmüşsün diyor. Vah kızım, yazık, seni yakıyorlar diyor. O da oradan ona diyor, ya cehennem daha sıcak, senin vaziyetin ne olacak diyor, biliyor musun? Böyle sokaklarda meseleler yürüyor yani. Şu anda bu meseleler Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Yarın ahirette cehennemdeki konuşmalar, görüşmeler bile Saffat suresinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde geçiyor. Sen bunu anlattın, adam sana diyor, ama sen bunları nereden biliyorsun diyor. Ya Kur'an indirildi bize. 6666 ayet. Milyonlarca hadis-i şerif geldi bize ya. O hadis-i şeriflerin daha birçoğunu biz bile okumadık ya. Okuduklarımızdan aklımız duruyor ya. Sen bu kadar ayet hadis sana indi, gönderildi. Dünyanın ahiretin saadetin için. Sen bunları bırak. Git efendim. Televizyonlardaki bu dizilerle, filmlerle, maçlarla meşgul ol. Ondan sonra ölüm geldi. Allah'ım hesaba çekti. Efendim, abdestten sual var. Namazdan teftiş var. Bin sene adamı didik didik ettikleri vakitte. Ben 25 yaşında öldüm. Onun için bunları öğrenecek vakit bulamadım desen. Kurtarabilir misin? 25 yaş çok. 25 yaş ne demek ya? Adam 12-13 yaşında buluğa eriyor. Şimdiki çocuklar 10 yaşında ermeye başladı zaten. Hal böyle olunca bu buluğa erdikten sonra hemen mükellef oluyor, mesul oluyor. Ondan sonra hesap başlıyor. Biz o zaman tabii buluğa ermeden evvel çok küçükken başladığım için camiye, cemaate 5-6 yaşımdan beri Bu sefer tabi buluğa ne zaman eriliyor, ne zaman eriliyor, ben de zannediyorum bir zil çalacak da buluğa ereceğiz. Ne biliyorum ki, bir şey, bir de haberim yok. Buluğa erene öyle bir hesap yapıyorum, aman buluğa erdikten sonra işte falan hiç günah yapmayacağız da defteri temiz tutacağız falan. Öyle hesap yaptım. Ne hesap tuttu, ne kitap tuttu, ne fren tuttu. Gelmişik 45 yaşına tulum gibi günahlara batmışık. Ama yetişme tarzımızda bir şuur var. Yani insan çocukluğundan ben şimdi buluğa ereceğim, aman namaz kaçırmayayım, aman bir günaha girmeyeyim, bir hesap var. Şimdi adam gelmiş 70 yaşına, daha buluğa erdi de hesap nereden başladı, zil nereden çaldı, onu da haberi yok. Adam diyor, hiç namaz kıldım. Yok. Nasıl çıkacaksın bu hesabın altından? Hiç düşünmedim diyor. Bu kadar rahat bir şey olabilir mi ya? Nasıl bir şey? Onun için Allah'ımız istiğfar billah. Bugün biraz yattımdı. Sohbet, hanımların sohbetlerine verdim. Bir ayet ihtar edildi bana yani. Nereden sohbet edeyim diye de düşünüyorum yani. Bir hesabım da yok. Bir ayet hatırıma getirildi. Ama korkunç. Allah hepimizi korkanlardan eylesin. Amin. Bak ne diyor? Seyedzekkeru men yahşa. Allah'ı görmeden korkanlar vaazdan, nasihatten ders alacaklar. Ama ve tecennebu el eşka. En bedbaht, en nasipsiz, en kötü insanlar vaazdan, nasihatten, sohbetten uzak duracaklar. Çünkü ellezî yaslen nâral kübra. Onlar en büyük ateşe girecekler. Ya vaazdan kaçıyor ne demek? Ayet dinlemiyor, hadis dinlemiyor, sohbet dinlemiyor ne demek? Gidişat nereye demek? İşte ayet. Allah peygamberin vaazı bu. Kaç tane ayet hadis okuyoruz başından beri. Evet. En bedbaht, en kötü insanlar vaazlardan kaçacaklar. En büyük ateşe sokulacaklar. Thümme la yemutu fiha ve la yahya. Ondan sonra diyor yanacaklar, yanacaklar. Etleri pişecek. Ondan sonra düşecek, iskeletleri kalacak, adam yine ölmeyecek. Ölmek yok diyor. Çekmek var. Ondan sonra kullemâ nefucet cülûdûn beddellâm cülûden gayrâhâ liyedûkul adâb. Ne zaman derileri diyor pişecek ve düşecek, yeniden taptaze derilerle değiştireceğiz. Taze deri daha iyi yanar diye, azabı devamlı tatsınlar için. Bu ayet. Ben uydurmadım. Sen niye korkutuyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Ama bu ayetleri de bilmek lazım. Bak ne ölmek var, ne hayat var. Yan boğaza gelir, ne çıkar ki ölsün, ne girer ki nefes alsın. Öyle, yani can çekişmek, ölüm acısı ne demek? Adam devamlı o acıyı çekiyor cehennemde. Hep ölüm acısı yani. Ama ölemiyor. Ölmek çok istiyor. Olmaz. Defterini sol elinden alan yandı. Ve emmâ men utiye kitâbe bi şimâlihi. Fekul ya leyteni ile mute kitabiye. Keşke bana bu kitap verilmeseydi. Ve lemedri ma hisabiye. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ya leyte akânetil kâdıya. Keşke o ölüm benim işimi bitirseydi, bir daha dirilmeseydim. Ma agne anni maliye. Çok malım vardı, malım beni kurtaramadı. Hele ki anni sultaniye. Saltanatım gitti, gücüm kalmadı. Bunları Allah bizi bunları söyleyenlerden eylemesen Allah. Bunu söyleyecek adam işte. Hudû fe gullû. Yakalayın onu, bağlayın, tasmalayın. Adamı hem yakıyorlar hem de kıskıvrak bağlıyorlar ki şöyle elini melini de çırpınıp da bir rüzgarlayamaz. Thümmel cehîme salû. Bağlı vaziyette cehenneme atın. Şimdi düşünebiliyor musun? İnsan yanarken bile bir çırpınma, yine bir teselli. Bağlı yanıyorsun. Bağlı. Bu çok acayip bir şey. Thümme fî zilciledin zer'uha. سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوا. Sonra bir zincirin içine onu sokun. Onun bir arşını meleklerin arşınıyla 70 arşındır. Diyor ki dünyanın bütün demir madenini çıkartsan, eritsen, toplasan o zincirin bir halkası etmez diyor. Ya bu kesin. Zina ile ilgili sohbeti yazdık. Zinaya yaklaşmayın. O sohbet kitabı halinde çıktı. Sorun bakın. Alın onu okuyun. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Cibril sıfliyennâr. Ey Cibril ne olur bana bir cehennemi anlat dedi. O sohbetin sonunda var, çok uzun. O cehennemi Cebrail aleyhisselam nasıl anlattı da ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Zekkum'dan diyor bir damla dünyaya düşse diyor dünyada hayat kalmaz. O zekkumu adam yiyecek. İnne şecerete zekkumi ta'amul ethim. Duhan suresinde Allah buyuruyor. Zekkum ağacı günahkarların yemeğidir. Bak şimdi yemek beğenmiyoruz kaç çeşit. Adamın yemeği zekkum olacak. Bu yenecek bir şey değil. Bütün ateş içini dışını dışarı dökecek. Parçalayacak bütün bağırsakları. Ölmek olsa adam 1000 defa ölecek. Ölmek yok. Bunlar hak. Katranlar giydirilecek. Adama gömleği katrandan olacak. Şerabilü min katran. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bu katrandan efendim dünyaya damla düşse yeryüzünde ot bitmez diyor. Neler anlattı Cebrail aleyhisselam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey Cibril kardeşim yeter yeter dedi ya. Sen Allah katında bu kadar büyük meleksin. Sen de mi ağlıyorsun? Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ma yu'emmiluni. Bana ne güvence verebilir ki? Aa iblis o 20 bin sene bize vaazlık etti. Yerde gökte secde etmedik yer bırakmadı. Şimdi cehennemin en başına çekiyor dedi. Bana güvence ne verebilir ki ben? Ben neye güveneyim ki? Ya Allah benim hakkımda da iblisteki gibi kötü bir şey murad ettiyse ne olur diyor. Cebrail aleyhisselam ağlıyor. Melek mesul de değil. Ama öte yandan insan mesul mükellef. Gülüyor, oynuyor. Hani bir de gülmenin bir zamanı olabilir. Bu namaz terk etmiş, namaz geçmiş gülüyor. 80 sene cehennemi hak etmiş, azabı damgayı yemiş gülüyor. Günde kaç tane kebair günah, sagair günah, küçük büyük makine, seri imalat gibi çalışıyor. Hala da pişman olmak yok. Güneş batmadan oturayım da akşam ezanından evvel bir Sübhanallah bir hamdi çekeyim de bir estağfurullah diyeyim 100 kere falan. Ya diyor 70 defa istiğfar etse güneş batmadan evvel 700 günah af olur. E mübarek günde 700'den fazla da günah işlemek için her işi bırakıp sırf günah işlemek lazım ya. E bari bir 70 istiğfar et. Adam korkmuyor, korkmuyor. Hesap var diye düşünmüyor, keyfi kaçmıyor. Allah bana soracak diye düşünmüyor. Bu nasıl Müslüman oluyor? Biz mesulüz, biz sorumluyuz, biz mutlaka üzüntülü, başımız eğik, düşünceli. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevâzıl el-hüzdi dâmel fikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üzüntülüydü, devamlı düşünceliydi. Niye? O ki öyleydi. Bizim daha fazla dertlenmemiz lazım ama bizde o akıl yok. O dertlenmek için ne lazım? Ahiret kafasının çalışması lazım. Mesela normalde dünyada da bir dertlenecek bir mesele olsa, adam deli olsa, aklı olmasa hiç üzülür mü? Herkes ağlar eder, o deliyse orada oturup güler. Herkes de ona ne der? Mesul değil, mükellef değil. Buna kalem yazmaz. Deli bu cini. Orada cenaze çıkar, orada güler. Deliye sorgu yok. İşte bir adamın da ahiret aklı yoksa, ahiretten kafası çalışmıyorsa, oradan adam bir vakit namaz kaçırdım diye sabaha kadar oturur ağlar. Bu da burada bütün namazları kaçırır da güler. Yani bu adamın ahiret aklı yok. Ama bu demek değil ki mesul değil bu adam. Çok büyük mesuliyet altındadır. Onun için şimdi biz bu vaazları dinleyelim. Hangi ayet bana ihtar olundu? Estaizu billah. Vellezine keferu lehum naru cehennem. Kafirlere cehennem ateşi var. İnşallah bu ayetlere bakılırsa biz girmeyiz inşallah. Bir ayet daha var. Kezalke nezzi kulle kefur. Her ziyade kafir, son derece nankör, kaşarlı kafirleri, kaşerlenmiş kafirleri böyle cezalandırırız. Bazı ayetler var. İnşallah Müslümanların girmeyeceğine delalet eder. Ama bazı ayetler de var, Müslüman da olsa büyük günahlardan dolayı gireceğine delalet eder. Ama girse de Müslüman ebedi kalmaz. Kesinlikle sonu cennettir. Ama yine sıcak başlayınca biraz anlamaya da başladık. Öyle bir günlüğüne bile girilecek yer değil. Bir kereliğine bile girilecek yer değil. Adamı bir kere en hafif azabı ateşe böyle bir sokup çekerler diyor, sipsiyah çıkar diyor. Bir böyle yaparlar. Bu en hafifidir. 7000 seneye kadar yanacak var Müslümanlardan. Bu çok zor bir şey. Yan. Dayanılacak bir şey değil. Baksana ya. La yuqza aleyhim feyemutu. Haklarında ölüm fermanı verilmez ki ölsünler de kurtulsunlar. Ölür bizi. Yok, ölmek yok. Ve la yuqaffafu anhum min azabiha. Azabımızı biraz yani hafifletin. Hafifleme yok. Ama Müslümanlarda azap hafiflemesi var. Ama kafirlerde azap hafiflemesi yok. La yuhaffifu anhumul azab ve la hum yunzarun. Göz açtırılmayacaklar diyor hiç. Bunlar varken biz nasıl kafirlikten korkmayız? Bu kafir olan insanları uyarmayız. Bir de emri bil maruf neyi alimken meselesi var. Sen geldin şimdi buraya sohbete. Veya radyodan açtın 88.4 şimdi dinliyorsun. Adamın bir şeyden haberi yok. Ben ona bu vaazı yapamam. Ayet hadis bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Burada hazır bedava konuşuluyor. Adama diyemez misin ki aç şunu dinle ne var? Bu da emri bil maruftur. Bunu da yapmıyorsun. Sırat köprüsünde 1000 sene tutuklamanın bir köprüde karakoldaki sorgu sual emri bil maruf neyi alimken? İyiliği emrettin mi, kötülükten ne yettin mi? Bu çevrendeki insanlara ne hizmet ettin? Yani bu da sorulacak. Buna cevap ne? Sen ancak kendin geldiğinden şimdi paçayı kurtardım zannediyorsun. Bak burada dertleşiyoruz, hasbihal oluyoruz. Ben derdime düşmüşüm. Derdimden konuşuyorum. Seni de dertlendirmeye çalışıyorum. Çünkü derdin olursa aklın var demektir. Allah da derdine derman yaratır inşallah. Öbür türlü dertsiz olan Adem'i, sayma onu Adem'i. Hayvandan oraya daldır, kaldı dalal içinde. Adama soruyorsun bir derdin var mı? Yok. Ne demiş öbürü de? Ne mutlu sana aklın yok demiş yani. Şimdi derdim yok diyen adama ne mutlu sana aklın yok. Demeyi hak ediyor. Akıllı bir insan. Hem dünyayı kazanacağım hem ahireti kazanacağım. Burayı helalından harama düşmeyeceğim. Çoluk çocuğun mesuliyeti var. Bu kadar ana baba hakkı var. Şu kadar hakkı var. Hoca hakkı var. Efendim komşu hakkı. Bu kadar hakkı hukuk içerisinde. Bu dünyada kimseye zarar vermeden yaşayacağım. Bir yandan ahireti kazanacağım. Cenneti hak edeceğim. Bu kadar mesuliyet içerisinde hiçbir derdim yok. Nasıl olmaz? وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا. Kafirler cehennemde feryat figan bas bas bağıracaklar diyor Allah. Celle Celal. رَبَّنَا اَخْرِجِنَا مِنْهَا. Ya Rabbi bizi buradan çıkar. رَبَّنَا اَخْرِجِنَا. O minha başka hatta var. اَخْرِجِنَا مِنْهَا فَيْنْ عُدْنَا فَيْنَّا ظَالِمُونَ. Bizi buradan çıkar eğer eski yaptıklarımızı bir daha yaparsak o zaman zalimiz. Allah buyuruyor siz şimdi de zalimsiniz. قَالَخْزِهُ فِيَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Sessiz olun benimle konuşmayın. Sükut edin rezil herifler. Ayet bu ya. Ama sebebi ne? اِنَّهُ كَانَ فَرِيْكُمْ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Benim kullarım ya Rabbi diyorlardı. Bana yalvarıyorlardı. Bizi iman ettik. Ne olur bizi affet. Bizi acı mağfiret et. Günahlarımızı setret. Sen acıyanların en merhametlisisin. Diyorlardı. Siz de onlarla alay ediyordunuz. Onlarla dalga geçmekten benim azabımı bir kere aklınıza bile getiremediniz. Şu gericiler, yobazlar diye. Onlara güle birden ölümle karşılaştınız. İnni cezeytumul yevme bima sallaru. اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ne demek faizun? He? Kurtulanlar. Adam bir de ne dedi? İyi gidi faiz yiyenler dedi. Faizun diye zaten Arapçada faiz demek değil ki o riba demek. Bazı öyle yakıştıranlar var. Otururlar oradan. Oradan hafız okur o da manayı biliyormuş gibi falan yutturmaya çalışıyor. Tabii yandakiler de bir şey bildiği yok. Şadravan müftüsü. Şadravanda oturur. O öbürleri ondan beter. O da dinlerler. İnni cezeytumul yevm. Bugün ben onları mükafatlandırdım ama neden sebep? Bima sabaru. Sabırlarından sebep. Şimdi şurada oturmak ne ister? Aşağıki cami belki daha sıcak. Orada oturmak ne ister? Sabır ister. Ben de sizin sabrınızı çok zorlamayacağım. Ama şurada 2 dakika bile münafık duramaz yani. Bu iman işaretidir. Siz burada oturup da dinliyorsanız yazın sıcakta bazı kere sırılsıklam ter göllerine battığımız oluyor. Öyle sohbetler ben biliyorum çıkıyordum. Bütün efendim çamaşırımı iç çamaşırlarımı sıktığım zaman kova doluyordu. O kadar terlediğim sohbetler var. Senelerce. Ha şimdi klimalar mülimalar oldu. Nerede klima mülima biz 25 sene hiç böyle pervane zor buluyorduk. Yani. Boğuluyorsun. Ağustos'un sıcağında üst üste millet. 2 saat, 3 saat. Ya. Şimdi buralar yayla gibi. Dışarısı daha sıcak. Ama yine de ne ister? Sabır ister. Şimdi yatsı namazı kılınacak cemaatle sabır ister. Sabah namazına kalkmak sabır ister. Güneş ne oldu? Geri geliyor. E adam da bu sefer ben diyor bire kadar uyuyamıyorum. Diziler anca bitiyor. Ondan sonra film bitiyor. Gözüme uyku girmiyor. Bir de parayla film satın alıyorum. Çok iyi sen. Çok neşelisin. Ondan sonra olmuş 1-2. Ben 5'te nasıl kalkayım ya? Ne olacak? Allah affetsin. 10'da kılarım. Böyle şey olur mu ya? Allah seni güneş doğmadan secdede istiyor. Seccadede istiyor. Sen kulsun, unutma. Her şeyin Allah'ın elinde, unutma. Bak demin misal verdim. Bir nefesin birinin elinde bağlı olsa ona nasıl itaat edersin? Düşün Allah'ını. Bak Allah sana bedava tanımış bu imkanları. Hiçbir şey istemiyor sende. Namaz sabır ister. Bir gün değil, iki gün değil. Adama dedim ki oruç tutuyorsun da namaz niye kılmıyorsun? Oruç bir ayda bitiyor dedi. Bu namaz hiç bitmiyor dedi ya. Kardeşim dedim, oruç Ramazan 30 günde bitiyor. Namaz dedim öğlende ölsen ikindi bitiyor dedim ya. Yani ölüm aniden geliyor. Ramazan bir ay belli. Ölümün bir ayı yok ki. Ölene kadar kılacağız işte, ne var? Ben niyet ediyorum. Siz de niyet edin. Herhalde etmişsinizdir. Kıyamete kadar yaşayacak olsam 5 vakit namazı bırakmayacağım. İnşallah. Biiznillah. Siz de bu niyette misiniz? Onun için cennette ebedi kalacaksınız. Niye? Hepimiz öleceğiz. Öldük 60-70 yaşında ortalaması bunun. Sen öl 100 yaşında. Buluğdan 12 yaşından yukarı hesap et. Kaç sene namaz kıldın? 50 sene, 60 sene, 70 sene. Peki cennet ne kadar? Sonsuz. 60 senelik namaza sonsuz cennetin karşılığı nasıl oluyor? Çünkü sen sonsuza kadar yaşasaydın namaz kılmaya niyetliydin. İşte o gavurlar da o gavurluğa niyetli. Adam diyor ki şimdi ya ben öleceğim mesele değil de diyor o şaraplar kime kalacak diyor. Biliyor musun? Yıllanmış. Ondan sonra diyor öleceğimi düşünmüyorum da diyor benim ardımdan diyor ne filmler çıkacak onları seyredemeyeceğiz diyor ya. Hiç düşündüğü yok, ebedi cehennem var. Orada da ne filmler var. Hiç onları düşündüğü yok. Be adam sen nasıl düşünüyorsun? Ölümü düşünüyor da üzüldüğü neymiş? Allah'ın dostları İlyas aleyhisselam, İdris aleyhisselam, peygamberler dediler ya Rabbi biz ölümden korkmuyoruz. Sana kavuşmak istiyoruz ama şunu düşünüyoruz da gıpta ediyoruz ki kış gecelerinde, uzun uzun kış gecelerinde dostların seni zikredecekler, Kur'an okuyacaklar, ibadet edecekler, tilavet edecekler, biz kabirde boşuna yatacağız. Oradan üzülüyoruz, ibadetten geri kalacağız. Allah da onlara mahşer sabahına kadar zikretme imkanı verdi. Ya Allah'ın öyle dostları var, kabirde zikretme payını almışlar. Devam ediyorlar. Onun tadı orada, zevki orada. Bize de öyle nasip olsa doyamayız Kur'an okumaktan, zikretmekten. Onlar sabrettiler. Şimdi onlar mükafatlandırdım. Onlar kurtulanların ta kendileri oldular. Siz de cehennemi boyladınız. Onlarla alay ediyordunuz. Bak şimdi siz ne kadar rezil duruma düştünüz. Allah o durumlara düşürmesin. Amin. Orada bağıracaklar, çağıracaklar. Kim duyacak? Rabbena ahirine. Ya Rabbi bizi çıkar. Ne'amel salihan. Çok iyi ameller yapacağız. Gayrellezî kunnâ ne'amel. O yaptıklarımızı yapmayacağız. İçki içiyorduk ya, onu içmeyeceğiz. Kur'an okumuyorduk, şimdi okuyacağız. Ne yapıyorduysak tersini yapacağız. Namaz kılmıyorduk, kılacağız. Oruç tutmuyorduk, tutacağız. Sabaha kadar uyuyorduk, şimdi uyanacağız. Efendim, boşuna mala yani diziler, filmlerle uğraşıyorduk. Şimdi onları bırakacağız. Hayrallezî kunnâ ne'amel. Şimdi Allah'ımızın cevabına bakıyoruz. Evelem nuammirkum mâ tezekkeru fî men tezekkera. Ben size düşünüp anlayanın, inanıp amel edecek olanın bu vazifeleri yapacağı kadar, yetecek kadar ömür verdim mi, vermedim mi? Ne istedi bizden? Ehl-i sünnete göre iman, 5 vakit namaz abdest, 7 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay işler. Gelmişsin kaç yaşına? Ben size diyor düşünüp yola gelene yetecek kadar ömür vermedim mi? Ne diyeceksin? Ha bulu ermeden ölen tamam. Ama bulu erdikten sonra ölen Zaten bu iş için Allah Teala 60 sene namaz kılmayan cennete giremez demiyor ki. Ne kadar ömür verdimse o kadar namaz yeter. Ondan sonra 5 sene namaz kılmış da ölmüş lan, 500 sene namaz kılmış eski ümmetteki adam, cennet aynı. Niçin? Allah niyete göre veriyor. Ve ceakumun nedir? Sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Hocalar, vaizler, mürşitler gelmedi mi? Ne diyeceksin? Ses yok. Fezuku. O zaman tadın azabı bakalım. Femalil zalimine min nasir. Artık zalimlerin yardımcıları yok. Zalim kimdir biliyor musun? En büyük zalim kendi canına kıyandır. O da ne demek? Akşam vakti geçirken akşamı kılmayandır. Yatsıyı kılmayan, yatan sabah çıkıp da güneş doğduğu halde daha yatsıyı sabahı kılmayandır. Bu zulmü sana Amerika Rusya toplaşsa yapamaz. Efendim, zalim kimdir? Helalıyla birleşecek yerde gidip harama suyu dökendir. Zina yapandır. Zalimlerin yardımcısı yok. Şu ömrü, hayatı, şu saatleri, sermayeyi haramlara, günahlara, dinlemelere, seyretmelere harcayandır. Halbuki bir saatte insan ne ilimlerle mücehhez olabilir? Bir saatte insan ne kadar Kur'an-ı Kerim okuyabilir, ne kadar zikredebilir? Ama hepsinden daha faziletlisi hangisidir? İlim, ilim, ilim. Çünkü ilimsiz Kur'an okusan da nafile ibadette makbul olmuyor. Çünkü insan çok yanlışlar yapabiliyor ilimsiz olduğu için. Onun için siz bu derslere geliyorsunuz, biz sizi ilme teşvik edebiliyoruz. Yoksa ben burada şimdi bir fıkıh dersi yapabiliyor muyum? 30-40 senedir bir fıkıh dersi sohbet cemaate yapamam ki. Çünkü biz ancak teşvikteyiz. Burada şimdi fıkıh meselelerine girsek cemaat o kadar rahat durmaz. Ancak biz ne diyoruz? Bak ahiret var, ölüm var, azap var, cennet var. Yolunuzu tercih edin. Ondan sonra şunu okuyun. Ehl-i sünnet ulemasının sözlerini dinleyin. Tamam. Bak şimdi size hoca efendiler kitap yazmış. Sualli cevaplı İslam fıkhı. Bu belki 15 ciltten fazla olacak. Sualli cevaplı. Böylesi yok. Çünkü soru kafada kalıyor. Soru. Sorulu cevaplı olursa mesele kafada kalıyor. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi. İşte Fatih Kalender Hoca, Abdullah Dönmez Hoca, Emin Ali Hoca. Allah selamet versin hepsine. Efendi Hazretleri'nin sevdiği adamlar, yetiştirdiği adamlar, himmet ettiği adamlar. Şimdi dün Efendi Hazretleri mübarek kabul etmiş kitabı, dua etmiş, bereket duası almışlar. Bize getirdiler. Arifan Yayınları bastı. Şimdi burada birinci cilt. 6 ay içinde öbür cildi çıkar belki mesela. E sen şimdi o cilt çıkana kadar bunu okumakla mükellefsin. Efendim, ne var burada? Neler yok ki burada? Neler yok ki? Evvela bir defa Allah'ın isimleri, sıfatları meselesi var. Sen de Allah'ın isimlerinden, yani sıfatları hakkında haberin yok. Burada neler yazıyor? Efendim, madde madde ben bugün sual. İman şartları, İslam şartları, bunların izahları, Allah Teala'nın irade sıfatları, kudret sıfatları, kabirde hesaba çekilmek var mıdır? 35. sual. Samsun'da bir ilahiyatçı hoca çıkmış, kabir azabı yok diyor. Ben de gittim Samsun'a, dedim ki ben buraya taşınacağım. Burada kabir azabı yokmuş dedim. Onlar da anlamadılar, sonra anladılar. Ya kabir azabı var mıdır? Bak burada efendim bir soru. Bunu anlatıyor. Şimdi Allah zaman ve mekan ötesi midir? Soru 31. sual. E peki Allah'ımız zamandan münezzeh mi? Münezzeh. Mekandan münezzeh mi? E bunun delili ne? Bunun izahı ne? Bunu öğrenmeniz lazım mı şimdi? Lazım. Bak burada o kadar mesele yazmışlar ki ben şaşırıyorum. Efendim. Din adına konuşan bazıları kadere iman konusunun tartışmalı fazlalık olduğunu iddia etmektedirler. Bukhari'deki Cibril hadisinde kadere inanmak maddesinin olmadığını da görüşlerine gerekçe yapmaktadırlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Bunu bilmek lazım mı şimdi? Lazım. Ben adama diyorum ki kadere inanmak lazım. 13'ünde falan hoca inkar ettiği için ben ona reddiye yapıyorum. Geldiler bana. Diyarbakır'dan Urfa'ya geliyorum sohbete. Orada bir yerde çorba içiyoruz. Geldiler gençler. Ne var hoca efendi? Bana da hürmet ediyorlar. Ne olur sen bu adamın hakkında konuşma. Niye? Biz çok üzülüyoruz. E mübarek adam diyorum. Kadere inanmak şarttır. Bu adam inanmak lazım değil diyorsa ben buna cevap vermeyeyim mi? Vermedi yani. Niye diyorum? Öyle demiyor diyor. Ama o zaman bana yalan konuştu demiş oluyorsun. Bana iftira etti demiş oluyorsun. Bu günah değil mi? Ben onun kendi kitabından okuyorum. Kadere inanma lüzum yok diyor adam. Sen bana nasıl buna cevap verme diye rica ediyorsun? Allah'ın hatırı, dinin hatırı, ehli sünnetin hatırı senin hatırından üstün değil mi? Vallahi anam babamın hatırından üstün. Öyle şey olur mu? Bak şimdi burada tek tek sual cevap. Allah'ın yapamayacağı şeyler var mıdır? He? Şimdi dur ama. Yapmayacağı şeyler var. Efendim, yapmayacağını bildirdiği şeyler var. Ben bunu yapmam. Mesela zulüm yapar mı? Peki yapamayacağı şeyler var mı? Burada iki madde var. Cevap. Orada inceleyeceksin. Allah'ın kudreti muhale taalluk eder mi? Etmez. Muhalle demek mesela Allah kendisi gibi bir ilah yaratabilir mi? Yaratamaz. Niye yaratamaz? Kendisi gibi bir ilah olması mümkün mü? Mümkün değil. Muhal. Ne demek muhal? Çünkü o onu yaratacağı için. O zaten sonradan oluyor. Otomatikmen bir sıfır kaybetti. Nasıl Allah'ın ortağı olacak? Mesela bu muhal. Allah'ın kudreti muhale tealluk eder mi? Etmez. Allah'ın kudret sıfatı nasıl anlaşılacak? İşitme sıfatı nasıl anlaşılacak? Madde, madde, madde. Soru cevap, soru cevap. Ya. Ondan sonra bütün millete lazım olan meseleler 200, dur bakayım sana kaç tane bakalım. 249 tane sual cevapları hepsi fıkıhtan. Bir bölüm itikatla ilgili, bir bölüm nübüvvet, peygamberlikle ilgili. Hızır Aleyhisselam şu anda hayatta mıdır? 160. sayfada cevap. Ne? Bunların hepsi tek tek. Mucize ile keramet arasında fark var mıdır? Vardır. Fark nedir? Anladın mı? Ondan sonra fıkıh ilmi meselelerine geçiyor. Fıkıh ilminde hepimize lazım olan sual ve cevaplar var. İnşallah bu dövme, abdest ve gusle mani midir? Göz içine takılan lensler abdest ve gusülde çıkarılması gerekli midir? Eli ayağı kesilen kimseye protez takmaya ve ayak takılsa abdest gusülde ne yapacaktır? Uzuvlarından biri hissedemeyecek şekilde felçli abdestte bu uzvu yıkaması gerekli midir? Ona peruk üzerine meshetmek caiz midir? Sorsana peruk caiz midir? Ondan sonra ayaklardaki çatlaklara sürülen merem üzerinden suyu akıtarak abdest almak caiz midir? Falan falan falan falan. Gusül neden icap eder? Abdest neden icap eder? He? Abdestte bir de parmaktaki yüzük oynatılmalı mıdır? Ondan sonra fıkıh okumaz, bir şey okumaz. Çocuğa da bir şey öğretmez. Çocuk da efendim yeni buluğa ermiş. Hafif bir su geliyor. Her önüne gelen bir hadisede veyahut da neyse devamlı banyo yapıyor. Banyo, banyo, banyo. 400 milyon su parası geldi ya. Anası babası diyor, evladım sen ördek misin, kaz mısın? Sıralı yıkanılır mı diyor. Ediyor gusül icap ediyor. Daha o çocuk bilmiyor ki, çocuğa demiyor ki gusül neden icap eder. Gusülün icap etmesi için şartlar var. Adam onu da bilmiyor. Ya. Ya bildiğiniz gibi değil ya. Musluklardan akan klorlu suyla abdest gusül alman hükmü nedir? Hangi su mai müstameldir? Hükmü nedir? Allah Allah. Hayız halinde olan kadın, cülüp ve abdestsiz kişi su tasını almak veya suyun sıcaklığına bakmak, ellerini yıkamadan suyu kabının içine soksa bu su kullanılmış su hükmüne girer mi? He? Ya. Öyle şapur şupur. Bir suyuz yokluyor böyle. Halbuki cülüp. Mübarek. Ne yapıyorsun? Dur bakalım bunun fıkhı nedir? Hoca ben de söylesene merak ettim. Al oku bana ne ya? Aa, saat kaç oldu ya? Oldu da mübarek namazı kılacağız. İşimiz var, gücümüz var. Ama ben size ne dedim? Ben teşvik edebilirim. Ben teşvik edebilirim. Men yuridillahu bihi hayran yufekkihu fiddin. Allah kimin hakkında iyilik dilerse Allah ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Siz de bu fıkhı her akşam, ben size ne dedim? Kaç kere söyledim? Yatmadan evvel bu kitapları yanınıza koysanız, yatmadan evvel, ama hanımla kavga etmeyin ha, hanımla anlaşarak, yoksa öyle efendim kadın diyor uyuyacağım ışığı kapat bu kalkmış, o zaman git öbür odada, öyle olmaz. Birbirini rahatsız etmek yok, birbirinin ihtiyaçlarını görmek var. Ama ondan sonra iki mesele, üç mesele fıkıhtan okuyacağım, öyle soru cevaptan okuduktan sonra yatacağım derse diyor, bir adam sabaha kadar teheccüd kılsa, öbürü de fıkıhtan bir mesele öğrense yatsa, o ondan üstündür. Çünkü fıkıh dinden ibarettir. Lefekihul vahidun eşeddu aleşşeytan minel feabidin. Şeytan 1000 tane sofuyla baş eder, 1 tane fıkıhı bilenle baş edemez. Anladın mı? Onun için mutlaka fıkıh ilminden istifade edersiniz. İnşallahurrahman. Efendim, bu sualli cevaplı İslam fıkhı size arz ediliyor. Ondan sonra size teşvik için ne dedim yine? İrşadül Müridin, bu üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabıdır. Bugün ziyaret ettim, selam söyledi. Dualar ediyor. Mübarek insan. Bu mübarek kitap hakkında sözü var. Bu kitaptan okuyanlar faydalanacaklardır. Çok istifade var buyurdu. Yalnız hazırlayanlar iyi niyetle çalıştılar, ettiler. Evvelki baskılarda ne var? Birçok baskı dizgi hatası vuku buldu. Bundan dolayı bu tahsihli baskı, Allah'ın izniyle hata olmayan tahsihli baskı olarak size arz edildi. Şunu ilan ediyoruz. Herkes birbirine duyurmalıdır. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Ahıska yayınlarını kurdurdu. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin memleketinin adıyla. Bu yayın evi Üstadımız Hazretleri'nin rızası ve izni olarak kurulmuştur. Efendim, kendi kitaplarının telif hakkını bu yayın evine resmen vermiştir. Ona göre hizmet oradadır. Ha, bu yayın evi benimle alakası yok. Benimle alakası yok ama ben duyurmakla mükellefim. O bizim Üstadımız Hazretlerimiz. Onun için ne buyuruyorsa biz duyuracağız. Ahıska yayınlarının dışında Üstadımız Hazretleri adına kitap basanlar olursa bunlar korsan hükmündedir. Onun için Üstadımızın buna rızası yoktur. Bunu yeni duyuruyorum. Bugünden başlayan itibaren yani. Bugünden itibaren Ruhul Furkan da bundan sonra Ahıska yayınlarından çıkacaktır. Tefsirler. Onun için herkes Ahıska yayınlarını takip etsinler. Efendi Hazretlerimizin eserlerini oradan temin etsinler inşallah. Ha, bu İrşadül Mürid'in yeni tahsili baskı Ahıska yayınlarından çıkmıştır. Allah Teala efendim çok ümmete istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Efendim, inşallah 18 Haziran'da Umre'ye gidileceği için acele edin deniliyor. Bizim insanlar çok geç karar veriyor. Gelmek isteyenler sonra yetişemedim edemedim bizi de üzüyorlar. Şimdiden duyuruyoruz. Allah Recep-i Şerif'te haram ayda Umre nasip eylesin. Helal mahalle tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. Ne'udu bike min sekatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'udu bike minen nar. وما قرب إليها من قول وعمل آمين Allah'ım cennet istiyoruz, ne kadar gevşek istiyoruz ya. Cehennemden sığınıyoruz, ne kadar gevşek sığınıyoruz. Allah'ım bize o cehennemi, cenneti tam anlat sen ya Rabbi. Amin. İstemesini de sen becerttir bize ya Rabbi. Amin. Cehennemi görür gibi inandır bize ya Rabbi. Amin. Ondan öyle kaçırttır bize ya Rabbi. Amin Allahümme ya Rabbel alemin. İnna neselüke min hayri ma seleke nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mestaadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala. Entel müstaanu aleykel belâğu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Amin. Mübarek cuma gecesinde ihyasına muvaffak eyle ya Rab. Ölenlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur eyle. Fatih Camisi'nin müezzini vardı, eski müezzini, köse derdik ona. Çok yanık yanık okurdu. Güçlü kuvvetli sesi vardı. Köse Şerif Duman Hafız kanserden vefat etti. Bizden de dua istemişti. Evet, demek ki ahiret zamanı geldi. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Çok ezanlar okudu. Ezanlar hürmetine, Fatih Camii'ndeki ezanlar hürmetine kurtar onu ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Amin. Askerlerimizden çok şehit veriyoruz. Allah'ım bu kanı durdur ya Rabbi. Bu teröre fırsat verme Allah'ım. Bu eşkıyaları dış güçler besliyorlar. Bunları besleyenlere de bunları da kahreyle, mahveyle Allah. Amin. Müslümanların evlatlarını, vatanın çocuklarını, askerleri, polisleri mayınlarla, silahlarla öldürüyorlar. Fırsat verme ya Rabbel Alem. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Askerimiz, polisimiz bizi koruduğu gibi sen onları muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün sevaplarımıza ortak eyle. Allah'ım ya Rabbel Alemin. Ruhlerine hediyeler göndermek boynumuzun borcudur. Vatanımızı bekliyorlar. Eşkıyaya karşı, işgale karşı Yine bu hafta kaç tane şehit oldu ya? Kaç tane? Ne acayip bir şey böyle. Dönem dönem bu ateşi yakıyorlar. Kullu ma uqaduna rallil harb fa'ahallah. Allah buyurdu. Ne zaman harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Efendimize karşı. Allah'ım bu milleti Müslüman evlatlarına karşı bu yakılan harp ateşini, bunu kafirler destekliyor arka taraftan. Allah'ım sen söndür ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Ruhler için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Binlerce şehidimiz, gazimiz, hepsinin kabirlerine yeter artar bir şehadet. Hediye eyledik, ihsal eyle. Özellikle son haftalarda ölenlerin ruhlerini şad eyle. Kabirlerini nur eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi bu cemaat buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Okunan ayet hadisler hürmetine kalbimizde niyetler tuttuk. O muratlarımızı hayırla ihsan eyle. Derdine derman vermedik bir hasta çıkartma ya Rabbi. Aramızdan son nefesinde imanlı öleceğine karar vermedik bir bedbaht bırakma ya Rabbi. Aramıza borcunu ödetmedik bir borçlu bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi aramızda sen Fazl-ı Kerim'le hangi sıkıntısı, derdi, müşkilatı olan varsa halletmeden çıkartma ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bütün peygamberlere de selam ettik. Hepsine hediye göndermiş olduk. Memlekette neler yatıyor? Bak Diyarbakır'a gittik. Eğil kazası var, oraya gittik. Zülkifli Aleyhisselam orada. Efendim hiç çürümeden çıkarttılar. Baraj geldi. Zülkifli Aleyhisselam, Vellezi Aleyhisselam çıkartanlar anlatıyor orada. Zülkifli Aleyhisselam'ın saçları çıkmış, onu görmüş. 2 metre 20 santim diyor. Böyle mübarek vücuduna bir şey ettim diyor. Böyle pamuk gibi. Ama vücutları aynen duruyor. Sandukalerle beraber oradan barajdan yukarı kadar taşıdık diyor. Bütün ilçe ayağa kalkmış. Kimsenin yani oturmak mümkün değil, oturamıyor. Gayri ihtiyari oturtmuyor Allah. Hepsi bütün ilçe anlatıyor. Bu memlekette ne kadar peygamberler yatıyor ya. Bu Türkiye'de çok peygamber yatıyor. Salavatullah aleyhi nebine alü mecmain. Asaf ibn-i Berkaya orada bir rivayet. Efendim onun kabri şerifini ziyaret edildi. Daha nice enbiya, Allah size de ziyaretten nasip eylesin. Hepsine selam olsun. Hepsine salat selamlar olsun. Allah Teala hepsini hayırlı tarafımızdan mükafatlandırsın. Amin, amin, amin. Allah sizi de ortak etsin inşallah. Biz size niyet ediyoruz. Siz bir yere gitseniz bize niyet edin. Allah için ortağız, kardeşiz inşallah. Dualar müşterek olsun. Rabbim tarafından fazl-ı keremiyle kabule karin olsun. Amin diyen dileriniz nar-ı cehimden azad olsun. Amin. Bi hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şahına. Efendim babamız Gazi ve Rahmetin Amvatil Müslümin ve Amvatil Cemaatil Hazirin. Bu yakında şehit olan asker polislerimizin şu edan ervahı için, köşe hafızın da ruhu için, geçmişlerimizin de ervahı için. El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.